przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minister infrastruktury zbierał głosy poparcia przeciwko decyzji o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych. To niedopuszczalne, tak wiceszef MSWiA mówi o słowach europosłanki Ochojskiej, która sugerowała, że na polsko-białoruskiej granicy mogą znajdować się masowe groby migrantów. Dwa postępowania w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych ma otworzyć Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Polska współtworzy w Unii koalicję państw przeciwnych wprowadzeniu zakazu produkcji samochodów spalinowych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk rozmawiał dzisiaj na ten temat ze swoimi odpowiednikami z Niemiec, Czech, Włoch, Słowacji, Węgier i Portugalii. O szczegółach Karol Surówka. Parlament Europejski w lutym formalnie zatwierdził przepisy, które wprowadzałyby zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Dyrektywa ustala też cel pośredni, obniżenie poziomu emisji pojazdów do 2030 roku o 55% dla samochodów osobowych oraz o 50% dla aut dostawczych. W ocenie Andrzeja Adamczyka tak wyśrubowane normy uderzyłyby w mniej zamożnych mieszkańców Unii. Dlatego, że spełnienie tych norm wiązałoby się z olbrzymimi wzrostami kosztów. Wnioski z dzisiejszych rozmów w Strasburgu są obiecujące, ale nasze starania nie ustają, powiedział minister. Po prostu nie zgadzamy się, a w konsekwencji tego będziemy blokowali to rozwiązanie. Nowe normy emisji dla samochodów osobowych muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez unijnych przywódców na posiedzeniu Rady Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia określił słowa europosłanki Janiny Ochojskiej jako niedopuszczalne. Eurodeputowana oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej zasugerowała, że na polsko-białoruskiej granicy mogą znajdować się masowe groby migrantów, które miały być tworzone przez polskich leśników. Wiceszef MSWiA podkreślił, że tego typu opinie wpisują się w rosyjski i białoruski przekaz propagandowy dotyczący Polski i nigdy nie powinny mieć miejsca. W tym wypadku wszelkie granice zostały już na pewno przekroczone, bo sformułowanie oskarżenia o tym, że mają istnieć na naszej granicy jakieś masowe mogiły, a migrantów miałyby chować tam czy to polskie służby, czy lasy państwowe, no jest tak absurdalna, tak oderwana od rzeczywistości, tak nieprawdziwa, co z ubolewaniem stwierdzam, wpisująca się wprost w najgorsze białoruskie i rosyjskie standardy. Postępowanie w sprawie wypowiedzi europosłanki wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Polska nadal oczekuje na zgodę Gruzji w sprawie wysłania misji medycznej do zbadania stanu zdrowia Michaila Saakaszwilego. Stan zdrowia byłego gruzińskiego prezydenta budzi niepokój organizacji broniących praw człowieka i jest bardzo ciężki. Sam polityk określa siebie mianem więźnia Putina i w efekcie licznych głodówek przebywa w szpitalu. Michail Saakaszwili, formalnie obywatel Ukrainy, w niczym nie przypomina postawnego mężczyzny, jakim był w czasach sprawowania funkcji prezydenta Gruzji. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Müller, kraje zachodnie, szczególnie unijne, obawiają się o stan zdrowia Saakaszwilego. Sytuacja z kwestią opieki medycznej nad byłym prezydentem Gruzji budzi poważne wątpliwości w społeczności międzynarodowej i dlatego jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną do Gruzji. Rzecznik rządu oczekuje, że polski zespół uzyska zgodę na wjazd do Gruzji. Jeżeli władze Gruzji nie mają nic sobie do zarzucenia, to nie widzę powodu, żeby w ten sposób postąpić. Michail Saakaszwili przebywa w więzieniu za rzekome nadużycie władzy. Rządzący w Gruzji zarzucali niedawno politykowi, że ten udaje, by uzyskać zwolnienie z więzienia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze ma otworzyć dwa postępowania w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych, informują rosyjskie media niezależne. Wcześniej informacje na ten temat opublikował amerykański dziennik The New York Times. Haski Trybunał miałby też wydać nakaz aresztowania Rosjan odpowiedzialnych za popełnienie zbrodni w Ukrainie. Przedstawiciele Trybunału jeszcze nie wydali oficjalnego oświadczenia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda, powołując się na New York Times, napisało, że chodzi o celowe niszczenie cywilnej infrastruktury Ukrainy oraz o przesiedlanie ukraińskich dzieci z okupowanych regionów w głąb Rosji. Ukrainka Kateryna Leontiewa pracuje w Centrum Lemkina, które działa przy Instytucie Pileckiego w Warszawie i zajmuje się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni wojennych. Wiedza o tych zbrodni nie może po prostu zginąć. Żeby ta pamięć została, żeby były te zbrodnie badane, żeby zbrodniarze ukarane. Ukraina zabiega też o powołanie odrębnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne. Aktywnie w procesie poszukiwania odpowiednich mechanizmów prawnych uczestniczy Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przeważnie na termometrach od 10 do 13 stopni, poza tym zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze, a w Tatrach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o śnie, jakie sny mają uchodźcy wojenni z Ukrainy i czy w ogóle mogą jeszcze spać. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z postacią Joanny Chmielewskiej, o której opowie Tadeusz Lewandowski, dziennikarz i krytyk literacki. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Reportaż w Trójce. Sny często odzwierciedlają to, co zdarza się w naszym życiu, o czym myślimy, co przeżywamy, co nas spotyka. Jakie sny mają Ukraińcy, którzy schronili się w Polsce i czy są one wspólne dla nich wszystkich? Czy w ogóle można spać spokojnie, gdy w Ukrainie została rodzina? Straciło się dom, gdy każdego dnia towarzyszy nam stres i tęsknota? Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Czy to się śni? To córka Marysia, ma 11 lat. Muzycznego, które działa przy naszym ośrodku kultury. Nie wiem skąd na Polski. Ta melodia gra we mnie. Już w Polsce na ten moment. Ja przyjechałam do znajomych na tydzień i właśnie na moje urodziny 24 była zaatakowana Ukraina i wszyscy przeżyli szok. A dzień przed tym miałam taki sen, że widziałam taką straszną babę, dużą taką, takie miało spojrzenie straszne, okropne i oczy. I właśnie była w taką jakąś szarą koszulę ubrana, a na dole tutaj od pasa była niby taka czerwona szmata i to był taki kolor krwi. I następnego ranka Rosja zrobiła atak na Ukrainę, zbombardowała Charków, gdzie byli nieprzygotowani. Ludzie myśleli niektórzy, że to są jakieś fajerwerki. No wszyscy przeżyli szok. Śledziłem ten temat od samego początku. Oprócz mediów, media społecznościowe, filmy na YouTubie, wypowiedzi geopolityków. Mówi burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. No i od samego początku miałem świadomość, zresztą nawet zanim wojna wybuchła, to tutaj rozmawialiśmy i ja miałem takie przeczucia, że ta wojna jest realna. I też takie sny były. Ja jestem osobiście z pokolenia, które od dziecka śniło wojnę, ponieważ było bombardowane obrazami wojny. Wtedy to były takie czasy, kiedy ja byłam dzieckiem, młodą osobą, gdzie ta wojna była powszechnie obecna w naszym życiu. Opowiada sekretarz gminy Łochów Angelika Pasek-Gilarska. I ja tak patrzę teraz na nas, jako na Polaków. Myśmy zupełnie zapomnieli, że o wojnie, prawda, nie było 80 lat wojny i tu nagle bach, za granicami duża wojna z naszym stałym wrogiem, więc to jeszcze bardziej dotkliwe. Miałam problemy z zaśnięciem, myślałam o wojnie. olbrzymi bagaż takich emocji. Chyba coś, co pozostanie z nami do końca życia, to wspomnienie takiej wojny trochę od naszej polskiej strony, kiedy nagle ta wojna z dnia na dzień w nocy właściwie przyjechała autobusem. Ja tylko płakałam, ja nie miałam co powiedzieć, dziękowałam i tyle, bo ja przyjechałam tutaj z jedną walizą, musiałam zostać tutaj na jakiś dłuższy czas, żeby później wrócić i jeszcze zabrać jakieś rzeczy. I znowu trafiłam z dziećmi w dzień, kiedy bombardowali okolice Lwowa. I widziałam ten rakietowy dym i ten szok dzieci moje, kiedy my już wrócili z powrotem w końcu marca znowu, bo my na jeden dzień tak pojechaliśmy. To oni tak cieszyli się i mój najmłodszy syn, 8-latek, mówi: dzięki Panu, że my jesteśmy już w domu w Polsce. Oni nawet sobie nie zdawali sprawy, że my tam zostawili, czy my wrócimy do tego naszego mieszkania, czy nie. Ale oni cieszyli się, że tutaj jesteśmy niby jak w domu i tak oni się czują tutaj jak w domu. A pani co się śni tutaj? Miałam taki sen, nie bardzo dobry, śnilo się mi, że jest wojna i że uciekamy od miejsca na miejsce od bombardowania. I to sobie takie zapamiętałam, bo to było 2 dni temu. Właśnie, no i modlę się, żeby naprawdę ten sen został tym snem i było okej, bo ja jestem otoczona bardzo dobrymi ludźmi. Jeden z nich to pan burmistrz, też bardzo pomógł i ja jestem bardzo wdzięczna wszystkim, kto dołączy się do tej pomocy. Byliśmy gminą, która jako jedna z pierwszych otworzyła ośrodek dla uchodźców. Jak przyjechały panie z piątku na sobotę, noc, druga w nocy, ja dostałem telefon od koordynatorów, że już są pierwsze osoby i pojechałem. Lał niesamowity deszcz. Widziałem osoby, kobiety, matki zmęczone, wysiadające z samochodów z dziećmi, które usiadły na łóżkach i one nie wiedziały, gdzie są. Dopiero w telefonie im pokazywaliśmy, gdzie jest Warszawa. I też będę to pamiętał do końca życia, bo pierwsze pytanie, jak ja tłumaczyłem paniom, że my jesteśmy samorząd, że są tutaj bezpieczne, że będą mogły wyjechać wtedy, kiedy zechcą, to pierwsze pytanie, jakie padło, czy nie będziemy zabierać paszportów. Więc tam na granicy też wiemy od wolontariuszy, działy się różne rzeczy. I też pamiętam, że kilka dni musiało upłynąć, żeby te panie się otworzyły i zaczęły opowiadać o sobie. To była taka sytuacja, w której z Warszawy autobus taki publiczny przywiózł ludzi zebranych z dworca, przypadkowych zupełnie, czyli tych osób, które kompletnie się nie znały. Mało tego, to były osoby, które były z różnych stron Ukrainy, a Ukraina jest bardzo dużym krajem i tam są różnice kulturowe między zachodnią a wschodnią Ukrainą. Dochodziło czasami do takich nawet śmiesznych sytuacji, kiedy trzeba było zażegnywać prawie wojnę drugą, bo jedna strona twierdziła, że kapustę włoską się kładzie do barszczu, a druga mówiła, że absolutnie, że to profanacja barszczu ukraińskiego. I tak właśnie o tego typu były historie. Te konflikty narastały często z takich prozaicznych powodów, bo dwie kabiny prysznicowe i 40 osób w jednym miejscu. W każdej klasie, bo to nie były pokoje hotelowe dla uchodźców, tylko klasy w szkole. Na materacach, na łóżkach, tam w jednym takim pomieszczeniu było 10-15 osób. Nawet sama kolejność mycia, czekania na zagrzaną wodę i tak dalej, no to też były problemy. Organizacja czasu dla dzieci, ale też organizacja tak prozaicznej rzeczy jak sprzątanie. Trzeba było wyznaczyć, ktoś musi posprzątać. Więc w tych pierwszych dniach szło to dobrze, a później, no tak jak i u nas, te wady się ujawniały z każdym dniem, te jakieś niepokoje narastały. Czasami musieliśmy interweniować, ale w domu też mamy konflikty, mimo tego, że znamy się na wylot. Wiele osób, które wyjechało, wróciło do Ukrainy, to też mamy z nimi kontakt poprzez Messengera, czy dzwonimy do siebie i też dobrze wspominają ten czas i też deklarują, że kiedyś nas jeszcze odwiedzą, no ale my też deklarujemy odwiedzić ich domy, zobaczyć jak oni żyją, spędzić ten czas i modlimy się o to, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Chciałbym mieć kiedyś, bo o tym marzę, taki sen, że się obudzę, że to wszystko było jednym wielkim snem. Будь-які сни кожного українця. Сни українців са о тим, би то всичко ще як найшвидше скінчило. Коли ще кладе спати, виображам собі, що як ще обудзе, зостане оголошене звичайство України. Що нема Путіна. Мисля о тим, прагне того. Але не тільки це в Путіні зараз. Нестати, не тільки з Путіним є проблем. On ma poparcie wśród Rosjan. Oni często piszą na forach internetowych, żeby nas zabijać, żeby kolejne rakiety leciały. Ci ludzie są jak zombie z koszmarnego snu. I to wszyscy. Jak strzelają do nas rakietami i giną na przykład dwie osoby, to od razu pojawiają się komentarze Rosjan, dlaczego tak mało? Powinno zginąć co najmniej 10. Oni odczuwają radość, kiedy Ukraińcy giną. To nie są normalni ludzie. Żyją w swoim świecie, oglądają prokremlowską telewizję i modlą się do Putina. Sami żyją w złych warunkach i innym tego życzą. Córeczka to jest? Tak. Jak ma na imię? Sofia. 8 miesięcy. Ma 8 miesięcy. A ja jestem tu dopiero od miesiąca. Cały czas byłam w domu, nawet jak w okolicy leciały bomby. Wojna zaczęła się, ja mogłam w pierwszą sekundę wyjechać. Mogłam wyjechać od pierwszych sekund wojny, ale zostałam. Byłam w ciąży, a mimo to działałam jako wolontariuszka przy dystrybucji pomocy humanitarnej dla wojskowych i cywili. Dla cywilnych ludzi. Z maleńką. Ja jeździłam do Warszawy, do Rzeszowa i z maleńką córeczką jeździłam do Warszawy, do Rzeszowa i prosiłam o jedzenie dla żołnierzy, śpiwory, ubrania. Dawali, ja brała. To, co Polacy dali, wiozłam na Ukrainę, a potem mąż to transportował do Charkowa na linię frontu. To były ważki, ale dużo było ciężko, ale dużo pięknych emocji temu towarzyszyło. I chłopcy tam mają pojeść. Chłopcy, którzy bronią Ukrainy, czuli, że nie są sami. Zaraz tu, bo tu maleńkie dziecko. Teraz jesteśmy tutaj, tak, bo potrzebuję tego dziecko. Inaczej bym została w domu. Kiedy teraz tam nie ma prądu, nie ma ciepłej wody, a dziecko rośnie, potrzebuje jedzenia, kąpieli, ogrzewania, wybrałam przyjazd tutaj na jakiś czas. Ale z pewnością wrócimy do siebie. My tutaj jesteśmy cudzoziemcami, a w domu wiadomo. A sny na sprawdzie, kiedy ty chcesz do domu. Miałam takie sny, że budzę się w swoim łóżku, w swoim domu. Otwieram swoje drzwi do pokoju, do łazienki, gotuję w swojej kuchni. W domu. Sny to mnie Charków. I śni mi się Charków. Że ja gulaję. Spaceruję po ulicy, przy której mieszkam, po mojej dzielnicy. Po prostu spaceruję z dzieckiem tam u siebie. A nie tu, w Polsce. W Polsce czuję się bezpiecznie, ale to nie jest mój dom. To jest miejsce schronienia na jakiś czas. Zakryw oczy i ty w sobie na rejonie. Zamykam oczy i śni mi się spacer po mojej dzielnicy. Takie sny. A wojna się śni albo coś strasznego? Oj, ja nie chcę o tym mówić. Nie chcę o tym rozmawiać. Od razu się budzę. Śni się codziennie, jak latają pociski, spadają bomby. Kiedy wojna zaczęła się, ja byłam w ciąży. Jak się zaczęła wojna, byłam w ciąży. I śni mi się też, że coś złego może się stać mnie lub dziecku. My wizualno, my jest silni. Z zewnątrz wydaje się, że jesteśmy silni, ale to pozory. Wewnątrz jest ogromny strach. Nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać po Rosjanach. My mamy... taką trwogę. Mamy taką specjalną aplikację w telefonie o alarmach przeciwlotniczych. Ja każdą chwilę, każdą minutę, każdą godzinę czytam, co się dzieje z moimi rodzicami, co tam zostali się, z moją siostrą. Zaraz tu, bo tu maleńkie dziecko. Jestem tu tylko ze względu na dziecko. A tak, bo ja nie jechała. Tak bym była w domu. Ja była doma. Dzisiaj... my pobaczyli wynищувачі. Dzisiaj widzieliśmy na niebie myśliwce. Bardzo się przestraszyłam i przez chwilę nie wiedziałam, czy tu tak naprawdę jest bezpiecznie. Це дуже страшно. Słyszeć dźwięk myśliwca to jest coś przerażającego. Potem takie rzeczy się śnią. Ze strachu, żeby nie przeżyć tego ponownie. Ze strachu, że w Polsce też jest zagrożenie. Jest jakaś kołysanka ukraińska, którą pani śpiewa dzieciom, żeby... spokojnie zasnęły. Tak, spij moje słoneczko, spij. Tak, śpij moje słoneczko, śpi. Niech śnią ci się piękne sny. Akurat to sama wymyśliłam. Jest bardzo dużo kołysanek, ale zazwyczaj śpiewam o tym, co czuję w danej chwili. Spij moje słoneczko, spij. Chaj tobie śniacja garni i pregarni sny. No i tam, coś dowymyślam sobie. Zawsze coś dowymyślam sobie. Chaj moja córeczka maleńka. Ну ось, страшно, ну нічого, все буде добре. Wcześniej ten budynek czemu służył? To był budynek internatu. Jeszcze wcześniej. Obecnie nie jest wykorzystywany, bo nie mamy chętnych do zamieszkania, więc został zaadaptowany na... taką bazę mieszkalną dla gości z Ukrainy. Jesteśmy technikum gastronomicznym też, więc wypieki i tutaj na lewo. No. Mówi dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych w Sadownem, Sławomir Ryszala. Próbujemy tutaj kogoś poprosić. Zaraz zobaczymy, czy tutaj ktoś jest. Dzień dobry. Tu. Dzień dobry. Właśnie, to jest nasza też lokatorka, pani, która przybyła do nas z Ukrainy. Czy można na kuchniu? Czy, no może na kuchniu. Zachodźcie, to nasza nowa kuchnia, jaką nam zrobili. My duże fajno było i nam tutaj przyjemno gotować jedzenie. Troszkę zabula się wina, ale co my baczymy... Trochę zapomina się o wojnie, ale śledzę wiadomości w internecie i kiedy spadają pociski tam, gdzie została rodzina, to mnie to bardzo boli. To dużo boli się. Śnicę moje rodne miasto, ja sama z Zaporoża. Śni mi się moje miasto Zaporoże. Budynek. Mój dom. Dzieci. No, nic nie przypuszczała, że ja będę w swoich 58 lat. Nie przypuszczałam, że w wieku 58 lat przyjadę do Polski i tu zamieszkam. Fajne miasto. U nas. Moje miasto pięknie się rozwijało. Budowano nowe drogi, parki, hale sportowe, kompleksy i baseny. W zimku były lodowisko. Zimą było lodowisko. A dzisiaj to strasznie. A dzisiaj tam jest strasznie. Ja mam syna i synową. W Ukrainie mam syna i synową. Są żołnierzami. Bronią ojczyzny. To patrioci. I z rodziny ja jedna. I tylko ja z całej rodziny przyjechałam do Polski. Syn mi powiedział, żebym wyjechała z Zaporoża, bo tam będzie gorąco. Tam będzie gorąco. Tam i w Dniepropietrowsku, w którym mieszka syn, też lecą bomby, ale nie tak jak w Zaporożu. Mój syn walczył w Donbasie w 2015 roku. Chcieli zrazu wyjeżdżać. Jak się teraz zaczęła wojna, to z żoną planowali wyjechać, ale potem zmienili zdanie. Synowa nie chciała zostawić męża, chciała być potrzebna na Ukrainie i została żołnierzem. Potrzebna i dzisiaj ona żołnierz. I pracują razem dla wojska. Armii. Andrzej u mnie samochody. Syn organizuje samochody, broń. Sporządza i wysyła wezwania do wojska. Dużo przeżywa za to. Bardzo to przeżywa. Ponieważ wie, że wielu powołanych nie wróci już z tej wojny. Nie powrócić się. Nic. No. I tam mam dwie wnuczki. W Ukrainie zostały też moje dwie wnuczki. Mają 8 i 10 lat. Jakie fajno malują. Pięknie rysują i lepią z gliny. Fajno lipleć. Czuły pro naszego psa patrona? Pan słyszał o naszym słynnym psie patronie? Psie saperze, co szuka min? Moje wnuczki ślicznie ulepiły go z gliny. Dziecko uczy się dystancyjno. Uczą się zdalnie. Moja synowa mówi, że po szkole spędzają czas w specjalnym centrum, które mieści się pod ziemią. Centr u piwnicy. Tam mogą się czuć swobodnie i bezpiecznie. Spędziły tam ferie, ale to sporo kosztuje. Zajęcia organizuje prywatna firma. Ale kosztuje pieniążki, powiedziałeś, że to ciasne. Czasem wychodzą też na dwór. Kiedy tam wielka bomba spadła w Dnipro. Ostatnio jak na miasto spadła wielka bomba, wnuczka chciała ją namalować. Powiedziałam synowej, żeby nie pokazywała dzieciom takich rzeczy, bo to jest straszne. Potem będą im się śniły koszmary. To straszne. To prosto będzie śnić się jej. I tak są wystarczająco przerażone. Od one nie baczyły mnie 11 miesięcy. Ostatnio jak się kontaktowałyśmy na kamerkach, to wnuczki schowały się pod stołem. Zaczęły się wszystkiego bać. Nie wiem, co będzie dalej. Ja nie znam. Ludzie z powrotem pojechał do domu. Wielu ludzi wróciło do domu na Ukrainę, ponieważ nie mogło znaleźć tu pracy. W miasto jechać, tam trzeba płacić arendę. W dużych miastach są wysokie czynsze i samemu ciężko się utrzymać. Młodym może trochę łatwiej znaleźć pracę, na przykład przy sprzątaniu ulicy. Przątają dworce, u nas tu dziewczyny przątają w dworce, ale one młodzi dziewczyny. Ale praca fizyczna jest dla młodych i zdrowych. Mam koleżankę, która wróciła do Ukrainy. U niej problemy z ciśnieniem. Mówi, że tam ma problem z wysokim ciśnieniem, ale nie ma po co wracać do Polski, bo jest po 60. Nie ma tu dla niej pracy. Dużo ciężko. A emeryturze w Ukrainie, koniecznie. A ukraińska emerytura jest niższa w porównaniu z Polską. Tutaj w Polsce. Poka ja tutaj. Ale ja na razie tutaj zostanę. No, ja 7 marca, 4 miesiące. Przyjechałam 7 marca i przez 4 miesiące mieszkałam z polską rodziną. Fajni ludzie. Dzięki nim pracuję w domu kultury. Oni zauważyli, że wpadłam w depresję i że potrzebuję wyjść do ludzi. Potrzebuję mnie wyjść do ludzi, bo kromy ich Polaków ja nic nikogo nie wydałam. Kiedy byłam u nich, z nikim się nie spotykałam, tylko przeglądałam informacje w internecie. Dlatego wyszłam do ludzi. Na początku zaczęłam pomagać przy sortowaniu ubrań, które przynosili Polacy dla uchodźców. Ja rozkładała, dziewczyny przychodziły, ja pokazywała deszczu. Później zaczęła pracować. Wkręciłam się w pracę i teraz nawet trochę lepiej mówię po polsku. Mówię po polsku. Chodź, zachodź. Chodź, wejdź. Nie, muszę jeszcze posprzątać. W Ukrainie biurowa praca, biuro rozrachunkowe energetyczne, faktury po energetyce. A to pani w kuchni pracuje? No i to dziękuję bardzo wszystkim. O Boże. Trzeba pracować, oczywiście trzeba. Ja tylko w pracy. Na dobre pracuję dopiero od 15 października. Wcześniej dorabiałam w piekarni, cukierni. Mniej pracy to więcej myśli. Teraz nic mi się nie śni. W ogóle nic. Mają 2 syna. Mam 2 synów. Synam rodzina. Im się śni rodzina. Babcia, dziadek, ciocia, którzy tam zostali. A ja A mnie się nic nie śni. Niczego nie pamiętam. To jest stres. To duży, wielki stres. To raczej z powodu dużego stresu. Ten stres jest z tego, że nikt nie wie, kiedy skończy się ta wojna i kiedy wrócimy do domu. To jest żachliwy stres щодня. Ale sny nie pamiętają. Miasto Sarny. Moje miasto nazywa się Sarny. Niedaleko granicy z Białorusią. Mamy dom koło jednostki wojskowej. Blisko spadały rakiety, jest niebezpiecznie. Rakiety popadały i trochę niebezpiecznie. Praca, gdzie ja poza tym mój zakład pracy działa tylko 3 dni w tygodniu. Tylko w tygodniu. To i wtedy pieniądz mniejszy jest? Oczywiście. A inflacja taka, jak i w Polsce, tak i tam. I, no tak to wygląda. Mój mąż mówił, że jadę na 2 tygodnie do Polski. Ja na 2 tygodnie i już rok mam. Dziękuję Bogu, dziękuję Sadowne. O Boże, wszyscy tak dopomagają. I dzieci w szkole, chłopaki też, mama super, nauczyciele super. Nie ma słów. Śpią dobrze? To co dzieci? Tak. Teraz wszystko dobrze. Teraz. A to Michał. Marysia, która tak ładnie śpiewa, Marcin i Alex, tak? My mieszkamy u tych ludzi, nas przyjmują u siebie. Ile to już będzie rok wspólnego mieszkania? No, skoro już będzie rok. To już rok. Najgorszy był problem z Aleksem. On nie umiał po polsku. Ale on za miesiąc to się tak nauczył polskiego w przedszkolu, że... Denerwował się i nie można było się z nim rozmówić. Z początku to trochę tu obuzowali, nie mogli się przyzwyczaić, ale teraz już dobrze, tu matka trochę przykaże i grzeczne są, nie można powiedzieć, da się wytrzymać w takim razie. Do szkoły chodzisz? No. Tutaj, do Łochowa? Pierwsza klasa. Do pierwszej klasy. Mogę już iść do drugiej. Aha. W zerówce ja już umiałem mnożenie. A ile to jest 2 razy 2? 2 razy 2, 4. Dobrze. To jest trudniej. 5 razy 5? 5 razy 5 to 25. Super. Jeszcze trudniej. Jeszcze trudniej. O, ty ambitny jesteś bardzo. Bardzo. Poczekaj, a 6 razy 6? 32? Nie. Malutko. 36. No, dobrze. A co ci się śni tutaj w Polsce? Mi tylko najlepsze ze szkoły. Kiedy nie idę do szkoły, a jadę na jakąś imprezę. Albo nauczyciel chory i nie ma lekcji. To chyba się wtedy cieszysz, ale to ci się śni w nocy? Tak. Albo jeszcze, kiedy poszedłem do szkoły, no nie poszedłem do szkoły. Tylko poszedłem z kolegami na podwórko sobie grać w piłkę nożną. Noc, jak kładziesz głowę na poduszkę, to takie rzeczy się śnią? Mhm. A tobie coś się śni? Nie. Żadnych koszmarów, żadnych jakichś... Nie. Nie? Nie. Nie, on do nocy gra w telefonie albo ogląda YouTube. Na dziewczynę jakieś. Moje dzieci tak nie odczuli chyba tego wpływu, bo oni my wyjechali jakby wcześniej. Ale widząc to, co się dzieje, oni przerażeni naprawdę. Nam się wydaje, że może oni tak za bardzo jeszcze tego nie rozumieją, bo może nie byli w tym, ale dla wszystkich to jest szok. A jeden przypadek też zapadnie mi w pamięci. Grupa wolontariuszy zorganizowała w ośrodku w Łazach takie spotkanie integracyjne z grillem, z kiełbaską. Dzieci się bawiły, my jedliśmy kiełbaskę, nawet trochę żartowaliśmy i w pewnym momencie któryś z chłopców coś krzyknął i dzieci uciekły do domu. Myśmy się po pół minuty zorientowali, że po prostu na niebie przylatuje samolot. No, my na to nie zwracamy uwagi, a tutaj któryś z chłopców to zauważył i wszystkie dzieciaki od razu pobiegły do domu. To są chwile, które będziemy pamiętać do końca życia. Ja wierzę w to, że wszystko będzie najkraśnie, wszystko będzie dobrze. Wierzę w to, że wszystko będzie dobrze. I spokojne sny będą. No, sny nie będą spokojne. Nie, sny nie będą spokojne. Nawet jak skończy się ta wojna, to nie będą. Ot my żyjemy na Bemowie i tam lotnisko. Mieszkamy na Bemowie, tam jest lotnisko. Jak startują samoloty, jest strasznie. Strach będzie nam towarzyszył. My go się będziemy odczuwać roki. Będziemy go odczuwać jeszcze przez następne 10, 20, 30 lat. To z nami zostanie na zawsze. Być może ktoś to lżej zniesie, ale mnie na pewno będzie ciężko. Ja nie chcę, moja dońka w Nie chcę, żeby moja córka doświadczyła wojny. Żeby jej dzieci znały strach. Chcę dla niej pokoju i pięknych snów. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Czy to się śni? Where is my friend when I need you most? Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here, besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Przed nami Trójka Literacka i spotkanie z postacią znakomitej pisarki Joanny Chmielewskiej. Trójka Literacka. Królowa kryminału w PRL-u była tylko jedna. Nazywała się Joanna Chmielewska. W ubiegłym roku obchodziliśmy 90. rocznicę jej urodzin, a najbliższej jesieni minie dekada od zgonu pisarki, której książki osiągnęły nakłady liczone w milionach egzemplarzy i doczekały się przekładów na kilkanaście języków. O fenomenie tej autorki, jej życiorysie oraz twórczości porozmawiamy dziś w Trójce Literackiej. Dobry wieczór, mówi Tomasz Zapert, a zaproszenie do audycji zechciał przyjąć pan Tadeusz Lewandowski. Dobry wieczór państwu. Dziennikarz i krytyk literacki. Panie Tadeuszu, sądzi pan, że Joanna Chmielewska jest nadal czytana? Bo ja trochę mam wątpliwości. No, moja progenitura czyta kryminały, ale raczej tych autorów, którzy debiutowali już w czasach III Rzeczpospolitej jednak. To są bardzo charakterystyczne zmiany, które się dokonują na rynku książek, wynikające z kilku bardzo istotnych czynników. Pierwszy z nich jest taki, że za czasów, kiedy Chmielewska była w największym uderzeniu, by tak rzec, zaczynała, przypominam, w latach 60. na początku swoje książki publikować, to właściwie tego rodzaju literatury w ogóle nie było. Do tego stopnia nie było, że pierwsza jej książka, to znaczy Klin, z którego później zrobiony został film Lekarstwo na miłość, była kilkakrotnie przez wydawcę odrzucana. Wydawcą był czytelnik, precyzyjnie mówiąc przez redaktorkę oczywiście czytelnika. To był rok 1964, kiedy wreszcie zdecydowało się wydawnictwo, no pewnie troszkę wcześniej, żeby tę książkę wydać, i to był nieprawdopodobny sukces. Ostatecznie ona się ukazała praktycznie bez zmian. Jeśli ktoś ciekaw, to może na ten temat poczytać, bo mówiłem o tym z panią Joanną w takim wywiadzie Rzece, to się nazywa Chmielewska dla zaawansowanych, psychobiografia gadana. To jest mojego pióra. Rzecz w tej chwili dość trudno dostępna, ukazała się wcale niebłahym nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy. No, w mniejszych nakładach się Chmielewska nie sprzedawała. Zdecydowanie. To jest fenomen. Ja pracowałem jako pełnomocnik Joanny Chmielewskiej przez 13 lat i obserwowałem to na żywo. Byłem jednym z najbliższych osób pisarki, no bo byłem jej pełnomocnikiem we wszystkich właściwie sprawach. Mogłem wszystko poza sprzedażą domu. Więc proszę państwa, pierwszy czynnik to jest taki, że we właściwym momencie nastąpił ten debiut. Ale to byłoby mało, bo przecież debiutowało wiele pisarek i pisarzy. Ale, na przykład Maria Jarochowska, prawda, czy inne pisarki. Ale w przypadku Chmielewskiej doszedł taki czynnik, że ona trafiła z swoim stylem pisania, swoim stylem myślenia dokładnie w gusta głównie swoich czytelniczek. Czytelników też, ale głównie czytelniczek. To są książki, które są admirowane przez panie w dużej mierze. Dlaczego? Dlatego, że bohaterka Chmielewskiej, która ma na imię Joanna, czyli tak jak ona sama w pseudonimie literackim, bo naprawdę nazywała się Irena Barbara Kun. Teraz już to można ujawnić, to już nie jest tajemnica. Przez długie lata była. Tutaj wejdę słowo, czy ta Joanna powieściowa to można traktować jako alter ego pisarki, czy to jest raczej amalgamat kilku postaci? W dużej mierze tak, aczkolwiek oczywiście jest to konstrukcja literacka i miejmy tego świadomość. Chmielewska była do tego stopnia związana z tą postacią, że miałem kiedyś śmieszną historię na początku naszej współpracy, kiedy zajmowałem się oświadczeniem podatkowym pani Joanny w Urzędzie Skarbowym. Otóż nie można było znaleźć tego oświadczenia i nie można było znaleźć tej osoby, bo szukaliśmy Ireny Barbary Kun, czyli właściwej osoby, a w Urzędzie Skarbowym funkcjonowała pani Chmielewska jako Joanna Chmielewska i wyszło z tego kilka pociesznych anegdot. Więc pierwsza sprawa to jest kwestia tego, że we właściwym czasie, po drugie we właściwy sposób, we właściwym stylu. I to jest zresztą także powód, że po szczycie popularności Chmielewskiej nastąpił jej, nie chcę powiedzieć upadek, bo to nieprawda, ale zdecydowane osłabienie. To już nie jest tak, jak mówił jeden z synów pani Joanny, Jerzy Kun, że gdyby mama napisała, mówił matka, gdyby matka napisała książkę telefoniczną, podpisała ją, to też by wszyscy ją kupowali. I coś w tym jest na rzeczy. Ja miałem okazję nie tylko obserwować, ale pracować intensywnie z pisarką w różnych okolicznościach i widziałem, jak to wyglądało. Więc Joanna Chmielewska dokładnie odpowiadała na zapotrzebowanie, które dotyczyło kobiet PRL-u, bo jej bohaterka to jest bardzo charakterystyczna konstrukcja. To jest kobieta po tak zwanych przejściach życiowych, nie tracąca jednak energii ani humoru, równocześnie potrafiąca wybrnąć dzięki niestandardowym pomysłom, bardzo babskim pomysłom, jak na przykład używanie wątka włóczki do zablokowania steru na łódce, której płynie bohaterka, albo używania szydełka do dziergania tkanin jako narzędzia, którym się wydłubuje w średniowiecznym zamku wapno, żeby się wydostać na zewnątrz zamkniętego pomieszczenia. Więc te niestandardowe rozwiązania z pewnym standardowym losem, inaczej, to nie był standardowy los, to był los idealizowany. Kiedyś Edgar Morin, taki wybitny francuski literatoznawca, powiedział, że z gwiazdami, a bez wątpienia to była gwiazda polskiego życia literackiego, pani Joanna Chmielewska, czytelnicy mają stosunek z gwiazdami projekcji identyfikacji, że z jednej strony projektują swoje życie w tę gwiazdę, a z drugiej strony się z nią identyfikują. I właśnie taka postać, o mężczyznach się mówi brat łata, o kobiecie może siostra łatka nie wypada, ale rzeczywiście coś tu jest na rzeczy. To była swoja taka babka. O, tak się kiedyś mówiło w PRL. Taka babka, tak była nawet piosenka taka kiedyś. Tak, była krótko mówiąc osobą, jak gdyby to powiedzieć, w pewnym sensie z codziennego życia, z PRL-owskiej biedy, równocześnie osobą, która potrafiła sobie z tą biedą poradzić. Taka była ta bohaterka. I to jest siła, a równocześnie, Joanna Chmielewska była niesłychanie sprawna, nieprawdopodobnie stylistycznie. Jej idiomy weszły do języka. No, określenie typu rozdyźdany serek na przykład, czy mnóstwo innych, po prostu tak było. No, albo stwierdzenie auto na autostradzie się na mnie rzuciło. To są przezabawne rzeczy i potrafiła takie rzeczy mówić także na co dzień pani Joanna, a mówię, obcowaliśmy ze sobą bardzo intensywnie, zawodowo przez bardzo wiele lat, ponad dekadę grubo. Ja bym tutaj wszedł słowo, bo wspomniał pan o tym pseudonimie. No Joanna Chmielewska to brzmi dosyć pospolicie, natomiast nazwisko miała tak brzmiące cudzoziemska, natomiast autorzy, którzy próbowali w tak zwanej literaturze poważnej, ambitnej tworzyć, ale też dla chleba robili kryminału, często przybierali właśnie zagraniczne personalia, no chociażby Ireneusz Iredyński, Umberto Eco, Maciej Łomczyński, Joe Alex, Andrzej Szypiorski, Maurice Andrews. To tak, ty było jakoś odwrotnie? To było tak, że... Czy się wstydziła po swoim Nie. Nie była kwestia wstydu, tylko zdaje się, tam mąż działał i nie bardzo chciał mieć żony pisarki w ten sposób, po pierwsze, a po drugie, tutaj Joanna Chmielska wykazała się kobiecą intuicją zdecydowanie. Mianowicie pisanie pod szyldem, pod wizytówką męża jest zawsze dla kobiety niebezpieczne, bo jak dojdzie do rozejścia się pary, to nagle zostaje i co? I nie wiadomo, co z tym nazwiskiem zrobić. Tutaj była podobna sytuacja. Joanna Chmielewska zresztą opisuje w swojej autobiografii, której jest 8 tomów, że no w pewnym momencie z rozpaczy, jak mąż ją zostawił, odszedł do innej kobiety, ona się tego nie wstydziła, mówiła, to nie są żadne tajemnice, opisywała wszystko dokładnie, to ona próbowała popełnić samobójstwo. Tylko tak się w pewnym momencie rozśmieszyła tym swoim umieraniem, że przestała, wyjęła głowę z pieca gazowego i tyle. I dalej na szczęście potoczył się ten życiorys. Więc krótko mówiąc, była osobą z PRL-u, swoją równą babą, a równocześnie kimś, kto miał te niezwykłe przygody, z którymi kobiety się mogły identyfikować i równocześnie mogły znajdować pocieszenie. Jedną z funkcji literatury jest przecież funkcja konsolacyjna. To znaczy literatura ma przynosić w swoich własnych strapieniach czytelnika pewien rodzaj katarzis dać, pozwolić odpocząć. Jest to rodzaj takiej bajki, czy powiedzmy rzeczywistości w cudzysłowie. I taka przecież jest ta Chmielewskiej opowieść wielotomowa, a konkretnie 66-tomowa, policzyłem. A do rozmowy powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Trójka Literacka. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Telefon, klucze, buty. Gdzie ten portfel? Wstałeś już? Hej. Może to głupie, wiesz, ale jakaś część mnie bała się, że wymkniesz się w środku nocy. Nie, no co ty, ja? Nie widziałaś mojego portfela? Potem znajdziemy. Zrobiłam śniadanie. Chodź. Wiesz, nie bardzo mogę. Nie wiedziałam, co lubisz i trochę mnie poniosło. Trochę? Są naleśniki, ciasto, świeże pieczywo, wyciskany sok, kawa, jajka na twardo, na miękko, jajecznica i... O nie, zapomniałam o omlecie. To naprawdę więcej jajek niż mógłbym sobie wymarzyć. I w ogóle bardzo miłe, ale... Darek, chcę, żebyś wiedział, że rzadko dopuszczam kogoś do siebie... Ale jeśli już się angażuję, to bardzo. Tak? Co byś chciał na obiad? Znaczy, moglibyśmy razem pogotować? Tego najbardziej brakowało mi w życiu singielki, wiesz? Wspólnego gotowania. Darek! Darek! Kto to jest? Tutaj, Anka! Zamknij ten balkon i nie krzycz do tej pani. Darek, co to ma znaczyć? Złaź natychmiast! To... Sylwio, to moja żona. Co? No nie mówiłem ci, bo jest szalona. Nie mogę się od niej uwolnić. Nie wiedziałem, że ją wypuścili. Skąd wypuścili? Z zakładu. O najbardziej zaostrzonym rygorze. Albo ty schodzisz, albo ja wchodzę na górę, wybieraj! Dlaczego ona siedzi w ciężarówce? Bo jest szalona, niepoczytalna. No kto normalny tropi męża ciężarówką? Nie wiem. Liczę do trzech i nie ręczę za siebie. Jeden... Sylwio, kochana, no tak chciałbym zostać, ale nie mogę. To zbyt niebezpieczne. Nie zniósłbym, gdyby ona ci coś zrobiła. Nie martw się, cały jej dziki gniew i furię... Wezmę na siebie! Darek, poczekaj! Dwa! Tak? Zadzwonisz? Oczywiście! Jak tylko zamkną ją z powrotem! Trzy! Żegnaj! Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Bartłomiej Magdziarz. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce chwilę po 22. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. Oh.